Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Filomena, ai, ai, Filomena, que em fora com a tu. Ai, ai, Filomena, que em fora com a tu. Le bache los azotes, le bache los no cu. Ay, ay, Filomena, que fuera coma tú. Ay, ay, Filomena, comiche los cachelos. Ay, ay, Filomena, comiche los cachelos. Comiche los cachelos, comiche los en sal. Filomena, dai alma, e fixeron che mal. Cego coa súa vara, cada vara co seu can. Cada can co seu gato, cada gato co seu rato. Cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. Los azotes de bachelos no cu. Ay, ay, Filomena, que fuera coma tú. Ay, ay, Filomena, comiche los cachelos. Ay, ay, Filomena, comiche los cachelos. Comiche los cachelos, comiche los en sal. Filomena, dai alma, e fixeron che mal. Hola, ponte de San Juan, 25 cegos van. Hola, ponte de San Juan, 25 cegos van. Coa súa vara, cada vara co seu can. Cada can co seu gato, cada gato co seu rato. Cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. Pola ponte de San Juan, 25 cegos van. Pola ponte de San Juan, 25 cegos van. Cada cego coa súa vara, cada vara co seu can. Cada can co seu gato, cada gato co seu rato. Cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. Ay, ay, Filomena, que en fora coma tú. Ay, ay, Filomena, que en fora coma tú. Bueno, temos xa comunicación telefónica coas Rías Baixas. Seguro que ali ao outro lado do fio telefónico atópase o noso correspondente Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Pois aquí estamos en Combarro e a pesar de que estamos tocando auga do mar, fai un calor tremendo. Hai un momento que viño aí do Concello de Meis e marcaba mo coche 43 graus ao sol. O sea que o que nos decía o noso amigo José María Aguileta e José Lamela decía que por Ourense aquilo era unha sartén, por aí casi tan parecido, non? Pois sí, sí, a verdade que, bueno, é o día máis caluroso que debamos por agora. Vale, vale. E dubido que haxa máis así no, ao longo do verán. Pois mira, ahora que estamos xa casi no San Juan, debe ser por iso que onte, por exemplo, as lexións romanas entraron pola ponte romana de Lugo, foron recibidas polo fundador de Lucus Augusti, e aquí en Combarro pues, chegou a carabela a Santa María, que atracaba aquí no Peirao, non? Alexa, entre otras actividades ahí en Lugo, pues acuñouse un denario, que era unha moeda que se acuñou, creo que 240 anos antes de Cristo, un pouco unha homenaxe á muller, porque por un lado aparece a cara de Minerva, a deusa da sabiduría, e por outro aparece pois un xabaril, unha espada, e tamén unha águia, que debía de ser un animal moi importante naquela época, non? O tema da cetrería, non? Ah, vale. E por onde, pois hoxe estamos aquí con Evaristo González, que, bueno, temos que agradecerle que nos atendera, porque dentro de media hora, pois, será aquí unha exhibición de cetrería. Vale. Antes ia se poñera a súa filla, Noelia, pero, bueno, certo é que toda a familia somos apaixonados da cetrería, non? Moi ben. Bueno... Pois... non sei se me escoitas ben. Vamos a saludalo. Sería interesante que vos separades un pouquiño, porque acóplanse as dúas pues, comunicacións. Ah, entonces, efectivamente. Saudamos entón ao señor Evaristo, non? Sí, hola, Evaristo, buenas tardes. Boas tardes, moi boas tardes e moitas graciñas por atendernos estes minutiños que antes da exhibición que van a ter. Sí, ao final retrasámoslo un pouco, porque aquí a verdade que o día xulio estamos ahora mismo creo que a 35 graus, sí. Entón por mor de que os animales non pasen mal, pois retrasámoslo hasta las 8, que dí que temos un pouquiño máis de tempo, non vamos tan axustados lá. Teño aquí anotadas as moitas actividades que realiza o centro este de Rapiñas do Salnés, que el dirixe, que aquí de Cambados. Mm. Bueno, aparte de charlas sobre cetrería, bueno, ahora nos vai falar un pouco de eso, non? Pero hai unha cousa que chama a atención, que a entrega de anéis de boda con águias ou con bufos, non? Anda. Sí, bueno, esa é unha cousa que se puxo de moda, bueno, pues en toda España, en Galicia está se levando a cabo tamén. Mm. E bueno, decir que entre outras actividades, pois pues, tamén o facemos, fixemos unha aquí para un programa de este ano pasado, para un programa aquí da Televisión de Galicia que se chama Casamos, mm. aí con Bú Nival. E bueno, despois fomos en directo ao programa de Luar tamén, que estaban promocionando o programa. E bueno, sí, para este ano pois xa temos aí contratadas tamén algunha cousa aí en Tomiño, en Redondela. Sí. E bueno, é un tema que a xente lle gusta. Bueno, non sei, porque nos chames, vamos facendo cousas. É moi difícil, señor Evaristo, poder amaestrar esas aves de caza. Son autóctonas, son da península. Temos un pouco de todo. Nós ahora mismo contamos con 38 aves rapaces. Carai. Para que os hagades unha idea, desde un macho de águila real de casi 4,5 kilos, carai, hasta un ternícalo americano que pesa 100 gramos. A maioría que temos son búhos, porque eu, aparte do tema da empresa de Rapiñas do Salnés Cetrería, de exposición, exhibición, bueno, máis o que dicía Xulio, un tema de bodas, sí, de anillos, charlas medioambientales, el tema de colegios, incluso, ajá, algo de terapia en geriátricos, sí, teño animales para cazar e para campeonatos, ¿no? Dedicámonos un poquinho a todo, aparte de que, bueno, eu fabrico material para eles, vendemos comida, ahora mismo criamos tamén xa algunha especie, e autóctonas de Galicia ou de España, pois temos o típico halcón peregrino, búho real, mochuelo común, a lechuza común ou curuxa, que lle chamamos aquí en Galicia, porque, por desgracia, en liberdade, pois contamos con poucos animales destes na península. En Galicia, con menos ainda, porque en territorio, que, como sabedes, hai moito monte, sí, entonces a caza aquí tampouco é que teñamos moita abundancia. De feito, cando queremos cazar un pouquinho en serio, por decirlo así, pues temos que desplazar a Zamora, Toledo, sí, baixamos a Sevilla ao Campeonato de España. E, bueno, recorro bastantes comunidades de España a partir de octubre, sobre todo, por o tema dos campeonatos, porque me gusta competir con eles, de alguna maneira. Sí, en Portugal tamén hai, non? Perdón? En Portugal tamén hai, aí na zona de Miranda. Sí, é verdad que hai moi pouco, eu teño amigos portugueses, se celebra ali o último fin de semana de enero a Copa Ibérica, que está organizada por xente de aquí de España, pero a maioría dos participantes somos españoles. Os portugueses están legislando ahora o tema este da cetrería, é verdad que se está creando bastante afición. De feito, eu conto con amigos xa cetreros, ali en Portugal. E aquí, bueno, en Galicia tamén somos bastantes ahora mismo. De feito, temos unha sociedade galega de cetrería que se fundou no ano 86. Da cal eu son socio, bueno, cheguei a ser secretario durante 2 anos. A sede temos ahora no meu pueblo, en Cambados, porque a presidenta é dali. E, bueno, e nos celebramos o campeonato, organizamos o campeonato gallego o último fin de semana de outubro en Xinfo de Limia. Carai, todos os anos. Levamos, creo que xa non vai ser a 15 edición do campeonato. Miranda Douro, coñecín eu tamén, hai unha zona de exhibición desa Miranda zona. Miranda Douro hai unha exhibición fixa ali no río, dunha xente de aquí de Pontevedra tamén. Ajá. Bueno, pois eso, Xulio, ti tiñas máis preparadas cousas, dinos. Bueno, é que parece moi interesante isto da terapia en centros de educación especial, que agora pues, está facendo tamén a nivel con cans e outro tipo de animais, non? Sí, a terapia en centros geriátricos, en centros de xente con parálisis, ¿verdad? Está se levando a cabo, sobre todo con cans, con cabalos, pero uns estudios que está facendo unha xente en Estados Unidos, que os americanos gusta estudiar todo, están chegando á conclusión que a terapia con aves rapaces é moi boa para xente, sobre todo con Alzheimer, con problemas de discapacidade. Por qué? Porque, ao parecer, como non son animales que a xente normalmente os ve en común, pois teñen unha reacción, tal. Nos colaboramos ás veces ca protectora de aquí de animales de Cambados, como unha anécdota podía vos contar que hai 2 anos que fomos a un geriátrico que hai ali en Ribadumia, o ayuntamiento que está ao lado de Cambados, ca protectora de animales de Cambados, que, como xa digo, colaboramos bastante con eles. Bueno, fomos 4 personas con 5 ou 6 páxaros, entre eles un cernícalo común ou un lagarteiro, que chamamos aquí en Galicia, ¿no? Estaba o meu fillo con el, que o meu fillo daquela contaba con 12 anos, fomos un sábado á mañán, había un grupo de xente maior ali, xente discapacitada e tal. Bueno, nos íbamos enseñando os páxaros a xente maior, que lle tocara, que os acariciara, explicado. E había unha señora de 85 anos, nunha silla de rodas, da cabeza baixa, cos ollos cerrados. Entonces, cando Olga, da protectora, lle dixo, mira María, mira que paxariño ten este rapaz. A señora abreu os ollos e dixo, non me picará. Claro, eu vi que todo o mundo quedou moi sorprendido, pero claro, está falando do teu traballo, seguimos, pero ao acabar, falando co director do centro e con Olga, dixo, oi, por que quedaste de estado? Dixo, mira, o creas ou non, esa señora leva ingresada aquí 1 ano, veñen os fillos, os netos todos os días a visitala, e hai 6 meses xustos que non dicía unha palabra, nin de día nin de noite, hasta que veu o cernícalo. Vaya. Pues que despertoulle de alguna maneira, era unha señora que todavía viveu no campo, e por algún motivo lle truxo algún recuerdo á súa cabeza, á súa mente. Claro. E bueno, se digo que é unha cousa curiosa, porque aparentemente son animais así moi inquedos e tal, pero eu estou observando aquí que, a pesar do ruido que hai, da festa, da calor que están soportando, que os veñen os meniños, están os alumiñando, bueno, impasibles totalmente, sobre todo os bufos, non? Pues son animais super tranquilos, parece. E cual vai ser? Son animales, vamos a ver, son animales que están criados, como digo, contamos ahora mismo con 36 aves, temos unhas estas 14 ou 16, que ahora mismo están aquí, están destinadas para este tema de exposición e exhibición, entonces xa son criadas, por decirlo así, dunha maneira especial, es decir, a maioría dos bufos e curuxas son criadas desde poliños pequenos por nós, a man, amansadas, e si é verdad que hai que reconocer que lle dedicamos, sobre todo eu, que son o que os adiestro, moita, o sea, é o meu traballo, moitas horas de traballo ao día e moita dedicación, porque isto é un tema que non ten nada que ver o adestramento destas aves cun can ou cun cabalo. É totalmente diferente o tema. Entón, bueno, a base de paciencia, horas de traballo, e un pouquiño de psicología, que todo hai que dicilo, pois vamos conseguindo que estas especies todas que temos ahora aquí, que son 16 páxaros, son 15 especies diferentes que hai aquí. Os animales na natureza atacaríanse entre eles. Aí están cada un no seu banco, a unha distancia de 1 metro cada unha outra, que se poden chegar perfectamente, pero ninguna se ataca. E, bueno, e ademais son animales que, por supuesto, nunca metemos a cazar. Ajá. Animal deste que se meta a cazar despois, sobre todo as águilas e os azores e os halcóns grandes, podíamos ter un problema. Entón, son animales que non conocen, como se di no ámbito cetrero, non conocen o vivo. Ajá. Por eso, a nosa man, e punto. Mira, decíame antes a túa muller que para a xente que queira iniciarse na cetrería, que o ideal é a guía Harris, non? Sí, a águia de Harris, pois, posiblemente, bueno, moitos cetreiros que nos ten escoitando opinarán o mismo bien, posiblemente sea a águia máis dócil que hai para empezar ca cetrería, porque é un animal moi bo de adiestrar, moi dócil, son animales que un machiño se colle, por exemplo, co desuntos pais, 60, 70 días, e calquer persona que non teña moitos conocimientos de todo ningún, posiblemente nun mes como moito, a consiga dedicándolle media horiña, unha horiña ao día, con as pautas todos os días, posiblemente nun mes consigan a ter voando solta, chamando ao puño, e tal. Eu digo sempre o mismo, o Harris é un animal que vale para todo, eu digo que é un can con alas, para que me entendades. Carai. E a alimentación, son presas vivas sempre, ou como... A alimentación, como ben sabedes, estos son animales carnívoros todos, comen carne, e, bueno, o recomendable sería eso, podendo ser darlle alimento fresco, non? Uh-huh. Que pasa? Que por temas de sanidade e todo eso, pues, bueno, aí a maioría de xente dalle comida congelada, nos, por exemplo, ratas, codornices, paloma, faisán, pitiños, todo eso, nos contamos cun pequeno criadero de ratas, entonces a maioría da alimentación basas en rata fresca, que é un dos máis os alimentos mellor que podemos dar. E despois, bueno, pues é verdad que llevamos combinando unha dieta variada con pitiños, con codorniz, con algo de faisán, con algo de conexo, o sea, que decir, procuramos alimentalos un pouco variados para que ese o aspecto de salud, pluma e tal, estén o mellor posible. Sí, que prezo pode ter, pues, por exemplo, esta águia Harris? Bueno, onde se pode conseguir? Porque, claro, eso hai que ter unha documentación en regla, non se pode comprar en mercar en calquera sitio, non? Ten que ter os seus papéis. Efectivamente, vamos a ver. Este tipo de aves, sean Harris, sean Bull, hoxe en día, por suerte, pues, contamos en toda España, en todas as comunidades, con criadores, centros de cría, criadores particulares, e podes adquirir en calcalá, aquí en Pontevedra hai dous centros de cría. Nós tamén empezamos o ano pasado a criar Harris, lechuzas, uh-huh. Ya na temporada de cría meteremos algunha especie máis. E sí que sempre hai que ter en conta que un animal destes hai que compralo ca súa anilla cerrada, metida de polo, ca súa documentación, dependendo da especie, ten un anexo A ou un anexo B, por exemplo, aquí en Galicia, obligatorio, antes do mes da adquisición do animal, dalo de alta en medio ambiente. Non se necesita ter ningún tipo de licencia especial, podendo ser asociarse a unha sociedade cetrería para informarse ben. E os precios varían moito. Un águilas de Harris ahora mismo, con esto da crisis, pois todos os animales estes baixaron, como o resto dos animales. Águilas de Harris machos podemos encontrar desde 200 euros hasta 350. Depende un pouquiño do criador, da calidad do animal, porque este como a todo. Hai líneas de máis cazadores, menos cazadores, e depende un pouco para que o queira cada un. Decir que estes animales, a pesar do que crea a xente, non son mascotas, non se deben considerar como mascotas, de feito son, a lei di que son animales salvajes criados en cautividade, e non lle recomendamos a nadie que o compre ou que o adquira como unha mascota. Son animales de traballo, para voalos, non é comprar un animal e telo aí atado toda a vida. De feito, está considerado por lei maltrato animal non sacar a voar o páxaro todos os días, se podes, non? Podemos ter problemas por ese tema. Pero, quer dizer, é un tema que hoxendía podemos adquirir o animal en calquer provincia de España. Depois hai foros de cetrería en internet, hai compraventa, quer dizer, ahora mismo relativamente é fácil conseguir un animal destes. E hai que dirixirse a algunha parxallería especial ou algún lugar? No, de feito, creo que incluso está prohibido vendelos en tendas de animales. Vale. O máis lógico é dirixirse a un centro de cetrería, sí. Un centro de cría, adquirilo aí. Sí. Sí. Poden dizer a alguén que teña toda a documentación do animal en regla, que os pais, que teña un número de criador, para que o soibre, neste caso, que depende do Ministerio de Economía, che poida facilitar o papeleo todo. Muy ben. Cal é o que recomenda, aparte do Harris, para iniciarse nesa labor que debe ser engaiolante o asunto da cetrería para cualquier rapaz novo ou xente que queira entreterse con traballar, porque o que usted dice, traballar con eles, cal é o animal que mellor se adaptaría? Bueno, eu o que dixen antes, o mellor animal que hai para empezar con isto, sin ter prácticamente conocimiento ningún do tema, é o Ávila de Harris. Eso creo que non vai a discutir nada. Muy ben, muy ben. Despois, pois podemos ter un cernícalo común, un cernícalo americano, que son paxariños de 100 e pico de gramos, 200 e pico de gramos, pero o mellor de todos, eso non creo que nadie vai a discutir, que sepa desto, é un Águila de Harris. E despois xa dai, vamos collendo experiencia, xa podemos pasar a un halcón, xa podemos, con 2-3 aniños de experiencia, a un azor, bastante máis complicado, pero bueno, eu recomendo a todo mundo, é que decir isto, eu comparo sempre como facer unha casa. Temos que empezar por o fiamento. Muy ben. Temos que empezar o cotellado, como fai alguna xente comprar o primeiro páxaro un águila real. Vaya. Porque entonces aí poden pasar varias cousas. Que a persona non vai a engancharse nisto, porque vai a ter problemas co animal, porque vai a ser complicado de adiestrar, claro. Se aburra do tema, e por encima o animal psicológicamente fastidiemos bastante. Sí. E en que condicións hai que telo? Tens que ter un xardín, claro, ou algo, non podes telo nun piso. Non? Bueno, hai que facelo voar todos os días? Ou, sería o ideal, non? Pois, de verdad, telo nun xardín, co seu pousadeiro, ca súa bañeira d'agua, sobre todo no verano, cun piso ou de césped artificial ou de garavilla, para que sempre este limpio, non se rompa as plumas. E si é verdade tamén que hai xente que vive na ciudad que non lle queda outro remedio que telo nun balcón ou nunha habitación. Para min non é o sitio máis apropiado para ter un animal deste, claro. Ningún animal, creo eu, pero igual bueno. Que os cans tampouco, sí, señor. Entonces, quer dizer, non é moita xente, pero de que tamaño teño que facer a xaula? Entonces, non fai falta telo nunha xaula, nun xaulón grande, si é verdad que para criar con eles e que temos que tener nuns locales que nos lle chamamos mudas, 4 paredes cerradas con a porta, co techo a cielo aberto, con rede, tapándolle o lugar onde vai ir unido, con chapa ou con telladiño, pero para ter un páxaro solo, pois tampouco é moi necesario. Claro, son animales que non suelen coller moitas enfermedades. Un pousadeiro adecuado, ben en madeira, ben en ferro. E hai moitos modelos que se poden adquirir tamén. Hai artesanos que se dedican a fabricarlos. Podense comprar en calquer sitio por internet. Pero sí, eu recomendaría a todo mundo eso, que traballen, aunque sea media hora con eles ao día, e se poden ser que os vayan voando o máis, porque os páxaros genéticamente están preparados para todo, para cazar, para voar, tal. E non hai páxaros ni máis bons ni máis malos. Dependendo do tempo que lle dedico o cetrero, o páxaro será mellor ou será peor. Claro, claro. En que consistirá a exhibición de hoxe? Bueno, pois a exhibición de hoxe consistirá en, empezamos a exhibición a mostrando algún páxaro, e vamos voando unha lechuciña común, claro. Un águila de Harris, un búho siberiano, un búho de Bengala, ao final intentamos sempre voar un halcón, un gerifalti sacre que temos femia, carai. O señuelo, anda. Entre medias sempre vamos dando unha charla explicando, claro. En que consiste a cetrería, como, claro. O que estamos falando ahora mismo, onde claro se pode que adquirir, sí. Que papeles necesitamos, un poquillo como está a lei, coidados, como nacen, como se crían, como se alimentan, e sempre procuramos ter a xente un pouco pendiente para que estén atentos, porque pois ao final pois facemos unhas preguntas, sorteamos algún objeto que temos aí de regalo, un señuelo, unha caperuza, para que enganchar un poquinho a xente, e que a xente tamén, sobre todo cando é co Harris, aquela lechuza, intentamos que a xente colabore, damos uns guantes para que os chamen eles cunha picadiña de carne ao guante, porque a xente gusta, e aparte de velos aí en exposición, pois gusta lle velos voar, e gusta lle chamalos ao puño, ou que se atreve, moito non se atreven, pero bueno, chavales ou chavalas novas, os rapaces, pois vanse... Sí, sí. Facémoslo un pouquiño para que a xente conozca un pouco este mundo, que tamén, evidentemente, é un mundo moi apasionante, porque levo anos con este tema, pero, bueno, para que a xente entende, é sempre partindo da base que son seres vivos, e que hai que respetalos, e ter de, a pesar de que son animales salvajes criados en cautividad, telos nas mellores condicións posibles, claro. Muy ben, muy ben. Emprecan algún tipo de silbato especial para chamalos ou para poder darlle órdenes ou así? Os halcóns, pues claro, suelen ser bastante lexos, ¿no? Entonces, para chamar a súa atención, pois, temos un silbato tipo árbitro de fútbol, por decirlo así, para que a xente nos entenda. Sí, sí, sí. E, bueno, solemos facerlle como reclamo, un señuelo, darlle uns silbidos para que ele nos escoite, e obedezca e veña. Muy ben, muy ben. Xulio, temos... Sí. Teñen que comenzar, non? Retrasouse un pouco, pero bueno, supoño que terá que ir preparándose, terá... hai que preparar os animales, a comida, claro, todo que tema. Sí. Bueno, pois agradecémoslle moitísimo, señor Evaristo, que perder estes minutiños connosco e que nos dera unhas leucións de cetrería, non? Nada, unha pequena dos meus pequenos conocimentos. E nada, agradecerlle a vostedes pola chamada. E nada, sempre que necesiten algo tal. E bueno, se me permitides, se algunos está escoitando, saludos aos amigos cetreros de Catalans e de Barcelona. Muy ben. Por nombrar algún que todo nos vou nomar, Rafa, Jordi, un saludinho a todos. Moitas graciñas, moitas graciñas. Xulio. Muy ben, pues moitas gracias, por isto. Que, vale, Xulio. Vale. Dime. Que este é o penúltimo programa. Sabes que o a semana que ven o mellor teremos que gravalo, xa veremos a ver como levamos adiante as cuestións que teñen previsto, tanto Laura como Armando teñen que confirmarme a súa presencia ou a súa grabación, pero que se tal nos non vai ser posible directo logo, non? Non o sei, aínda non o temos clarificado, pero que de todos os xitos teremoste informado, debidamente informado, e si tes algunha cousa preparada para esta fin de semana que ven, ti dínolo, faremos todo o posible para que vaya adiante. Muy ben, pois a ver si conseguimos así unha entrevista interesante para rematar en todo esta temporada. Muy ben, muy ben. Vale, Xulio, que disfrutes con ese... O certo é que hoxe temos aquí moito onde atender, porque estou lembrando ahora que tamén temos aquí en Pontevedra, as 8, bueno, levan todo o día correndo o campeonato de triatlón de España, pero as 8 concretamente participa Gómez Noia. Gómez Noia, ¿no? Sí, sí. Pois, bueno, supoño que haberá moita xente, porque a verdade que é moi interesante a saída do río, poñer a bicicleta, logo a carreira. Pola zona bella. Sí, sí. Pois nada, entón quedamos así, ata a próxima semana, non? Sí, sí, ata que tú queiras. Tú xa sabes, tú ahora xa empezas a ter un pouquinho máis de lecer, non? Máis de sí, descanso, sí, se non ter nenos, entón... Asentámonos. Bueno, que estaremos en contacto, Xulio, eu avisareite de cualquier cousa, cualquier circunstancia que pase, e se ti tes previsto alguna cousa e ves algún horario determinado para poder falar con alguén en especial, ti non tens máis que comunicárnoslo e achegámonos aquí aos estudios e gravámoslo. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti por traernos aquí para todos nuestros oyentes esa demostración de cetrería tan interesante. Muy bien. Veña. Hasta sábado. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, despedimos a Xulio otra vez con música que ten xa preparado nuestro técnico. Veña, adiante. Moi bos días, meus señores, bos días tamén as damas. Vimos vos traer as troulas, vimos vos cantar tras nada. Era de nogal, era de nogal, era de nogal, o santo, era de nogal. Por eso pesaba tanto animal. Como queremos que bailen, imos xa cun paso doble. Os bellos son os que miran, os mozos os que se moven. Era de nogal, era de nogal, era de nogal, o santo, era de nogal, pois pesaba tanto animal. Teño diante unha parella que baila que mete medo, y el agarra ben da moza, da su amanso mir un dedo. Era de no, era de no, era de no galo santo, era de no, era de no, por eso pesaba tanto animal. Bonito rayo, bonito. La historia completa, viste, se presenta. ¡Ay, rapaz! Y estaba ahí por despedida, y mos pasará otra cosa. Que disfruten de esta festa, aplaudan si les gusta. Era de no, era de no, era de no, galo santo, era de no. Pesaba tanto animal, era de nogal, era de nogal, era de nogal, lo santo, era de nogal, era de nogal, por eso pesaba tanto animal, era de nogal, era de nogal, era de nogal, lo santo, era de nogal, era de nogal, por eso pesaba.